Neomag jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomag Skurcz. Dzięki za poradę. Neomag Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 maja, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Myśliwiec MiG-29 stracił zbiornik paliwa nad województwem warmińsko-mazurskim. Nikt nie został poszkodowany. Polska popiera dwupaństwowe rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie, mówi w Weimarze minister Radosław Sikorski. W Sejmie zabrzmiał największy polski fortepian wyprodukowany przed II wojną światową. Incydent z udziałem myśliwca MiG-29 w okolicach Kurowa Braniewskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Maszyna wykonywała lot szkolny i utraciła zbiornik paliwa. Jak zapewniło dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, zbiornik był pusty, spadł kilkaset metrów od zabudowań i nikomu nic się nie stało. Ze wstępnych ustaleń wynika, że postępowanie pilotów odbyło się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Oszczędny komentarz szefa unijnej dyplomacji do uznania państwowości Palestyny przez Irlandię, Hiszpanię oraz Norwegię nienależącą do wspólnoty. Josep Borrell napisał, że przyjmuje do wiadomości te decyzje. Podkreślił natomiast, że konieczne jest dwupaństwowe rozwiązanie bliskowschodniego konfliktu przewidujące współistnienie Izraela i suwerennego państwa palestyńskiego. Beata Płomecka. Dwupaństwowe rozwiązanie Josep Borrell zamierza, jak poinformował, promować jako wspólne stanowisko Unii. Zapowiedział współpracę ze wszystkimi państwami w tej sprawie. Wśród unijnych krajów różne są sympatie. Część sprzyja Izraelowi, część Palestyńczykom, ale co do dwupaństwowego rozwiązania wątpliwości nie ma. Niektórzy uważają jednak, że jest różnica między takim rozwiązaniem w przyszłości, a uznawaniem państwowości Palestyny już teraz, nieco ponad pół roku po ataku terrorystów z Hamasu na Izrael. Krytycy decyzji Irlandii i Hiszpanii uważają, że będzie to odczytane jako poparcie dla taktyki Hamasu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O tym, że Polska opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym, mówił w Weimarze szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Polska uznaje państwowość Palestyny od kilkudziesięciu lat i zresztą niedawno głosowała razem ze 142 innymi państwami za podniesieniem statusu Palestyny w Organizacji Narodów Zjednoczonych, co nie było głosowaniem przeciwko komukolwiek, w szczególności nie przeciwko Izraelowi, ale za rozwiązaniem dwupaństwowym. W spotkaniu w Weimarze wzięli też udział szefowie dyplomacji Niemiec i Francji. Premier Donald Tusk zapowiedział na 4 czerwca marsz w Warszawie. Początek o 18 na Placu Zamkowym, napisał w mediach społecznościowych. Dodał, że 4 czerwca 1989 roku wybraliśmy wolność i zachód. 4 czerwca rok temu maszerowaliśmy, by to odzyskać. A 4 czerwca tego roku spotkajmy się, by tego nie stracić. Na przełomie czerwca i lipca rozpocznie się pilotaż e-rejestracji, zapowiedział na Sejmowej Komisji Zdrowia wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Jak dodał, e-rejestracja będzie obejmować kardiologię, cytologię i mammografię. Joanna Stankiewicz. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie pilotażu centralnej rejestracji między czerwcem a lipcem. Pilotaż ma potrwać około roku. Pacjent będzie mógł samodzielnie przez internet znaleźć dowolny termin wizyty na mammografię, cytologię lub zapisać się do kardiologa, powiedział wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. W której poradnie jest krótszy czas oczekiwania, gdzie się można dostać. Możliwość odwołania wizyty też, jeżeli ktoś nie może przyjść i natychmiast oczywiście takie odwołanie znajduje się w systemie i ktoś inny może, mówiąc kolokwialnie, wskoczyć na to miejsce. Wiceminister dodał, że osoby, które nie mają dostępu do internetu, będą mogły się zapisać tak jak do tej pory. Możliwość zarejestrowania się telefonicznie, ewentualnie w poradni, która to przemieni na rejestrację właśnie elektroniczną. E-rejestracja do lekarzy miała rozwiązać problem odwoływanych wizyt, a także skrócić kolejki do lekarzy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Największy polski fortepian wyprodukowany przed II wojną światową zabrzmiał w Sejmie. Na fortepianie koncertowym skonstruowanym w 1938 roku przez Gustawa Arnolda Fibigera III zagrał legendarny pianista jazzowy Adam Makowicz. Fortepian może śpiewać, jak się umie grać na nie. Nie wiem, jak to była firma wtedy, w tamtych latach bardzo znana, porównywalna do takich fortepianów jak Bechstein, Bösendorfer, Blüthner. To była nazwa, z którą ja też wyrastałem. To jest nasza historia. To jest dla mnie wielka przyjemność, że mogę trochę pomóc, jeśli chodzi o rozreklamowanie naszej historii budowy fortepianów. Judyta Fibiger. To jest największy wyprodukowany w Polsce fortepian, bo on mierzy 2,80 m. Mój dziadek zrobił go, skonstruował w 1938 roku na 60-lecie fabryki. I to była jego ostatnia taka poważna konstrukcja przed wojną. Ten fortepian stał w Kaliszu zapomniany i przywróciliśmy go do życia. Wydarzenie w Sejmie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Stroicieli Fortepianów, którzy walczą o wpis do rejestru zawodów artystycznych oraz podniesienie poziomu kształcenia w tym kierunku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno, miejscami przelotny deszcz, początkowo możliwe też burze, głównie na południu kraju. Temperatura minimalna od 11 stopni na zachodzie do 15 na wschodzie i południu. W drugiej połowie nocy lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Autopromocja. Najważniejsze są historie i ci, którzy są ich częścią. Ludzie, opowieści z życia, wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Mamy nadzieję, że z uniwersalnym przesłaniem. Byłam opluwana, obrzucona kamieniami, szczuta psami i wyrzucona ze środków komunikacji miejskiej, bo zajmuje za dużo miejsca. Czasami jestem zmęczony, czasami po prostu jesteśmy zmęczeni i mówią, o jeny, masz ciężko, bo ten wózek, a ja mówię, że nie. Po prostu miałam aktywny dzień. Czując na palcu tę dobrze leżącą obrączkę. Mam takie poczucie, że Elżbieta jest ze mną blisko. Od poniedziałku do czwartku po 23:00. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rozin Murphy, Bicep, Chase and Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Apollo Control Houston here. 21 minutes 40 seconds into the flight. And we're out over the Canaries, a crew which is sounds like strictly business. We're now in that very anxious business of making sure that all the systems are settled down and calibrating them. And from appearances, they certainly are. The first one of major concern, of course, is the platform alignment. Right now, we think we see something on the order of a 0.2 hundredths or 0.2 degree out of alignment. There's nothing at all. So that's all. Communication has been nothing short of outstanding. Muzyczne wezwanie grupy Ghost Funk Orchestra To The Moon. Kiedy na niebie księżyc prawie w pełni, a ja mam na tyle słaby wzrok, że dla mnie wygląda jakby był w pełni, to nie mogę się oprzeć tym wszystkim księżycowym motywom i piosenkom, których ten piękny, srebrny glob jest bohaterem. To kompozycja z płyty A Trip to the Moon. Zresztą myślę, że część trójkowych słuchaczy już się zdążyła z nią zapoznać, bo nieraz ten album gościł na naszej antenie, szczególnie w białych szumach. Dobry wieczór raz jeszcze. Na zegarze prawie 11 minut po 22. W składzie Elżbieta Malinowska i Justyna Grabarz będziemy tu aż do 23. W towarzystwie motywów przeróżnych, chociaż skoro zaczęliśmy od księżyca, to jeszcze chwilę mu się poprzyglądamy. Tomasz Makowiecki, Daniel Blum i Józef Skrzek. Dziecko księżyca. Ależ ten utwór przemiło płynie. Ja wiem, że to jest prawie 10 minut, ale właściwie nie wiadomo, kiedy te minuty zleciały. Płyta Moi Zmrok 2020 i kompozycja Dziecko Księżyca. Najnowszy album Tomka Makowieckiego, Bailando, to również są rzeczy piękne. Zresztą ci, którzy słuchali naszej listy przebojów, mieli okazję posłuchać Tomka Makowieckiego i jego albumu Bailando właśnie, w wersji na żywo. I pewnie się ze mną zgodzą. Ale wracając do Dziecka Księżyca, no przyznam, że bardzo mnie zaciekawiła ta współpraca, bo tutaj poza Tomkiem Makowieckim, tak jak wspomniałam, pojawiła się także legenda polskiego progresywnego rocka, Józef Skrzek, ale także Daniel Blum. Daniel, któremu poświęcimy jeszcze chwilę, to jest człowiek, który wygląda jak polski Tom Waits, chociaż my nie o tym, jak wygląda, ale o tym, jak brzmi i co tworzy. How We Disappear. What are we doing? Those endless summers grazing knees in the parking lot. The city is blooming. We look so bored and perfect in that blurry shot. Time faded by the sun, stuck inside my mind. What about the worlds inside our rooms? They seem so tiny. What about the friends we met? wydany w 2015 roku album Lovely Fear i kompozycja z tej płyty zatytułowana How We Disappear. Daniel Blum i Gaba Kulka, nazywana czasem polską Kate Bush. Właściwie jak słuchałam tego utworu, to pomyślałam sobie, że trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Szczególnie takie przemyślenia miałam, kiedy pojawiały się te wyższe partie wokalne, bo Gaba Kulka brzmi w nich naprawdę świetnie. Czy z tego powodu, może trochę niezgrabnie przeskoczymy teraz do muzyki Kate Bush, być może w końcu muszę mieć jakąś podstawę do tych porównań. Army Dreamers. A bunch of pebble flowers to decorate to Mammy's hill road. Morning in the aerodrome, the weather warm, the heat is colder. For her men in uniform to carry home, my little soldier. What could he do? Should have been a rock star. But he didn't have the money for a guitar. What could he do? Should have been a politician. But he never had a proper education. What could he do? Should have been a father. Didn't know you were here after you. I remember. Kolejny wyjątkowy kobiecy sopran, w którym można się błyskawicznie zakochać. Dla mnie to właśnie Kadia Bonet ma w sobie coś z Kate Bush. Oczywiście mnie jest w tym jej wokalu zaskoczeń i szaleństwa, ale mimo wszystko hipnotyzuje. Remember the Rain. Takie pytanie zadała chwilę temu na trójkowej antenie i jest to w zasadzie jedna z jej najstarszych kompozycji, wydana w roku 2015, jeszcze przed premierą debiutanckiej płyty The Visitor, chociaż na wspomniany album nigdy nie trafiła. W ogóle Kadia Bonet chyba nieszczególnie jest fanką wydawania albumów. Udziela się często gościnnie na płytach u innych, ale w ciągu tych prawie 10 lat działania na scenie ukazały się tylko dwie jej długo grające płyty. A szkoda, mam nadzieję, że w najbliższym czasie te zaległości nadrobi. Tak jak to robi m.in. Cassandra Jenkins, zapowiadając nową płytę. Nowości przed nami w końcu. Delphinium Blue. At the flower shop. Yeah. Cudowna Cassandra Jenkins i jej syntezatorowe, senne dźwięki. Delphinium Blue. Delphinium, czyli tak zwana ostróżka, kwiat, któremu Cassandra przyglądała się pracując w kwiaciarni. Podobno tam spędziła jeden z najtrudniejszych okresów w swoim życiu, a kwiaty pomogły jej ten niełatwy czas przetrwać i stały się przy okazji również muzyczną inspiracją. Tak to właśnie z kwiatami jest, że czasem potrafią uratować życie. Nazwa tej rośliny Delphinium i jej kolor niebieski w tytule Delphinium Blue wywołały we mnie dość oczywiste skojarzenia z delfinem, którego do stróżki różni tylko jedna litera, a jak delfin, no to dość szybko przyszedł mi do głowy ten utwór Forever Dolphin Love. późnowieczorna pora bardzo sprzyja takim kompozycjom, a ja się znowu zasłuchałam i przypomniałam sobie, jak bardzo lubię ten utwór Forever Dolphin Love, Conan Moccasin, drodzy Państwo. I przy okazji polecę, chociaż to na później, równie znakomity cover tego utworu, za którym stoi King Król. No i jeszcze się przyznam, że nigdy właściwie nie doszłam do tego, o czym tak naprawdę opowiada Forever Dolphin Love. Czy faktycznie chodzi o miłość delfinów? Nie wiem. Zresztą chyba Conan Moccasin nieszczególnie chce być rozumiany. Ale jeśli ktoś z Państwa wie, to proszę pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A ja w międzyczasie pozwolę sobie wrócić do muzyki najnowszej z Polski. Od bardzo utalentowanego producenta Pepe, Liminal Space.